نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عربی کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں آپ جی سہیل صاحب اس حدیث کو عربی میں پڑھ سکتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے نفس و روح کو رکھا پاس عفت فہم حلم سخا اور وفا روح سے نکلتی ہیں اور شہوت تیش یعنی غصہ اور غضب صفاحت اور غصہ وغیرہ نفس سے ظاہر ہوتی ہیں شہوت تیش صفاحت تیش اور غصہ میں کیا فرق ہے جی تو فیض صاحب حقیقت تو پتہ نہیں ہے اسے لغوی اعتبار سے فرق ہے تیش بلا وجہ بھی ہو سکتا ہے غصہ جو ہے وہ چاہے وجہ صحیح ہو یا غلط ہو غصہ اس پہ آتا ہے اور تیش تو ایسی بلا وجہ جو انسان کو جو ہے وہ ابھار ہوتا ہے وہ تیش اللہ صاحب بتائے جی اور کوئی ساتھی جی تیش کا مصدر اور نکالو نہیں صفات کیسے کہتے ہیں جی کہ شہوت تیش صفات یہ نفس سے ظاہر ہوتی ہیں عفت کیسے کہتے ہیں جی پاک دام کہ انسان سارے گناہ کے حالات ہوتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہو یہ عفت ہے جی اور حلم جو ہے تو کوئی سخت غصے کی تیش پھیلانے والی بات کہے آدمی کو اور غصہ آدمی کو آئے بھی اور پھر بھی آدمی اس کو قابو میں کر لے اور اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے استعمال نہ ہو یہ حلم ہے سخاوت ہے وفاد ہے وفاداری ہے اس کو عربی میں پڑھتے سویم تو فیل صاحب تو آیت کے بعد یہ حدیث ہو جاتی ہے اس کے پہلے حصے یہ ہے خلق اللہ آدم وجعل فیہ روح والنفس جعل فیہ روح والنفس جی پھر اس کے بعد یہ الفاظ تھے اس کے یہ سارے الفاظ اس کے ساتھ حضرت آدم کی طرف زمین راجی تھی دوسری جو تھا نا کہ جو میری تعریف ہے کرنے کا ردا ہے نا تاکہ قید کے سفر پر جو ہے تو ایک خوبصورت حدیث نفس قلب عقل اور چوتھی کیا چیز ہے روح کے بارے میں آ جائے نا تو یہ دوسری جو ہے تو اللہ پاک نے عقل سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کیا, یہ ہو گیا جی. اور کل پھر دعا نفل جسد مدغہ جی, اور روح نفس کے لیے, تو یہ پھر کر لینا ٹھیک ہے نا جی. ماشاء اللہ. محترم بھائی اور دوستو, ہر تاریخ اور ہر طریقہ ہے, ہر دینی کام جو ہے اس کا ایک طرز ہے اور ایک اس کا میدان ہے. سیاسیوں کا طرز یہ ہے کہ جو سارے گناہ, ساری تنقیدیں, ساری برائیاں دوسرے میں ثابت کریں, اور ساری اچھائیاں اور سارے کارنامے اپنے میں ثابت کریں, اور اس پر لوگوں سے ووٹ مانگیں. حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ہم ان کے ساتھ رہے, تو ان کی سیاست کا یہ طرز نہیں تھا, ساری برائیاں دوسروں میں ثابت کر کے ساری اچھائیاں اپنے میں ثابت کرنا, کہ دین کے لحاظ سے جو کوتاہیاں ایسے سیاست سے ہو رہی ہیں, جو نقصانات ہو رہے ہیں, اس کو بیان کرتے تھے ضرور. یہاں جا رہے ہیں ایسے سیاست سے, دین کو یہ نقصان ہو رہا ہے, دین کو یہ خطرات ہیں, اس کو کھول کر بیان کرتے تھے خوب ضرورت سے. کہ ایوب خان جیسا سیاستدان جس نے کہ خان عبدالقیوم خان کو پنچر ٹائر کی طرح کر کے چھوڑا ہوا تھا, اور خان عبدالعلی خان صاحب زبان سے لفظ نہیں نکال سکتا تھا, تو اس کے دور میں اگر کسی نے ڈنکے کی چوٹ بات کہی ہے تو فقط مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا, جس کو جیلوں میں جانا پڑا ہے. لیکن اس میں دوسرے کو کی برائیاں بیان کرنا, اس کا نیچے دکھانا, یہ نہیں کرتے تھے یہ بزرگ. یہ سیاسی میدان کا تو بتلاؤ نہیں ہے, دوسروں کی برائیاں بیان کرنا, اپنی خوبیاں بیان کرنا. ہماری ایک دو جماعت گئی ہوئی تھی ابٹ آباد, تو ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے. جمعے کی نماز پڑھ کے پھر جب واپسی ہوئی تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کیا محسوس ہوا آپ کو جمعے کی تقریر ہو گئی. انہوں نے کہا ماشاء اللہ زبردست تقریر تھی, بڑے دھواندار تقریر تھی. میں نے کہا جی ضرور, ہفتے میں لوگوں کو 20 منٹ ملے تھے, 15 منٹ 20 منٹ ملے تھے دین کی بات سننے کے. اس میں امام صاحب نے ساری برائیاں مخالف سیاسی پارٹیوں کو بھی بیان کر دیں, اور ساری اچھائیاں اپنی پارٹی کی بیان کر دیں, اور سارے کے سارے مطمئن رہے کہ ہاں ہمارے امام صاحب تو مکمل اصلاح یافتہ ولی بزرگ ہیں, لہذا ہمارے اندر تو کوئی کمی ہی نہیں ہے, اور ساری کمی جو ہے معاشرے میں, ساری کمی جو ہے پارٹیوں میں ہے, ساری برائی جو ہے مخالف لوگوں میں ہے. نصیب ہیں اس سے. میں نے اپنے خلفاء کو مریضوں کو سختی سے کہا ہوا ہے کہ مسجدوں کو سیاسی اکھاڑا کبھی نہ بنانا. یہ مسئلے ہیں ساری قوم کی ہیں, ساری پارٹیوں کی ہیں. اگر مسجد کو آپ نے سیاسی اکھاڑا بنایا اور یہاں سیاسی ترتیبوں کو بیان کرنے لگ گئے, تو آپ باقی لوگوں کو مسجد سے کاٹ کے رکھ دیں گے اور ان کو ساتھ دین نقصان پہنچائیں گے. سختی سے میں کہتا رہتا ہوں, فضل تعالیٰ ہمارے جا جہاں ساتھیوں کا اختیار ہوتا ہے اس بات کی پابندی کرتے ہیں. تو عرض یہ تھی کہ آج دینی کام کا ایک جو ہے وہ ہے اس کا مطمع نظر ہے, اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مطمع نظر کو, ایک ساتھی نے کہا پوائنٹ آف ویو, جیسے کہا منشور, اور کوئی کہے جی ایجنڈا سچ نے کہا جی کوئی اور کہے جی مقصود کہا جی مولوی صاحب نے مولوی بلال صاحب نے اور جی ایک بڑے فخر سے ماٹے کہتے تھے نا ماٹے کہتے ہیں سب ماٹے والا موٹے وہ بوڑھے برطانوی جو موٹو کہتے ہیں اور نئے لڑکے موٹو کہتے ہیں امریکی سیاست میں موٹو ہے امریکی ایکسنٹ میں موٹو ہیں ہماری مروج میں تو موٹو کہتے ہیں تو اس کا ایک ہوتا ہے نصب العین مطمئن نظر نصب العین آنکھوں کے آگے گڑی ہوئی چیز انسانی ہر وقت دیکھتا ہے کہ یہ ایک نصب العین ہوتا ہے ایک طرز عمل ہوتا ہے تو اہل تصوف ہیں ان کا نصب العین اور مطمئن نظر جو ہے وہ ہے اپنے نفس کی اصلاح اور طرز اس کا جو ہے وہ ہے ساری تنقید اور ساری برائیاں اپنے نفس کی ڈھونڈنا اور ان کو بیان کرنا ان کو ٹھیک کرنا ہے ساری کمیاں کوتاہیاں برائیاں فسادات جو میرے اندر ہیں اس کو معلوم کروں گا اس کو میں ڈھونڈوں اس کو معلوم کروں اور اس کو بیان کروں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کروں اور اس کو درست کرنے کا طریقہ جو ہے میں جہاں میرا بیت کا تعلق ہے وہاں سے میں معلوم کروں کہ اس کو درست کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا ساری برائیاں جو ہیں وہ اپنے نفس کی دیکھنی ہیں تو اس لیے جب برائیاں دوسرے کی بیان ہو رہی ہوں تو اس میں تو بڑا مزہ آتا ہے بڑا لطف آتا ہے جب برائیاں اپنی بیان ہو رہی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بات ساتھی کے کچھ لوگ سلسلے میں آتے ہیں کچھ عرصے چلنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ اس کا بالکل غم نہ کیا کریں جب یہ آتے جاتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب ان کے باطن ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہاں تو یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں اختیار کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو میں کر نہیں سکتا ہوں یاد آنے کا فائدہ کیا ہے اور نفس جو ہے تو یہ تو اپنے اندر کا چسکا اپنے اندر کا وہ غلط مزہ غلط چسکا غلط چاہت غلط ذائقہ جو تھوڑے مزے کے لیے تھوڑے مزے کی خاطر میرے اور تیرے دنیا آخرت کے ابدی فائدوں کو ختم کرنا چاہتا ہے صرف آخرت کے نہیں دنیا کے بھی ابدی فائدے مشقی کے فائدے اور آخرت کے مشقی کے فائدے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے کہتے بھائی میرا مزہ ہے اس کو پورا کر تو بس اس کو پورا کر اور باقی اس کو پورا کرنے کے بعد تیرا کیا بنتا ہے تو کھڑے میں گرتا ہے تو آگ میں گرتا ہے تو دنیا ہر گیا سے تباہ ہوتا ہے وہ تو جان تیرا کام جانے مجھے تو یہ عارضی وقتی مزہ چاہیے کہتے اصلاح کا قدم پہلا یہ ہے جب آدمی مجالس میں آتا ہے صحبت اختیار کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی عیب اور اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں سرگودا میں ایک تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے بزرگ دور ہے نا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ایر جو ہے تو گزرے ہیں سرگود اور مفتی شفیع صاحب گزرے ہیں, مفتی شفیع صاحب سرگودری, یہ بھی دیوبندی عقیدہ کے بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ سنا تھا گھر کے ماحول میں کہ آدمی علم حاصل کرنے کے بعد جب تک بیٹھ کر کے سلوک کے راستے سے مکمل نہ گزرے تو اس وقت آدمی کی شخصیت نہیں بنتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس شوق میں بیٹھ کرنے کے لیے چلے گئے, ان لوگوں کے پاس بیٹھ کرنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جی میں تو مدرسے پڑھاتا ہوں, ہدایہ پڑھاتا ہوں, بخاری شریف پڑھاتا ہوں, مدرسے کے میں مفتی بھی ہوں, فتوا بھی دیتا ہوں, اور یہ میرے مشغولیتیں ہیں, جمعہ پڑھاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو بیت ہونے کے لیے آئے ہو تو یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے, سارے کام چھوڑو گے تب ہم بیت کریں گے. کیا کریں, آ گئے تھے بیت, ہم نے کب کرتے ہیں جی بیت, سارے کام چھوڑ کے بیت کر دی. اور ذکر اذکار پر انہوں نے ڈالا, ذکر اذکار شروع کروائے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ حضرت ذکر اذکار شروع کیے اور مجھے اس بات سے آگاہی ہوئی, اس بات کا پتہ چلا کہ میں جب بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا تھا مدرسے میں تو دل میں میرا یہ خیال ہو رہا تھا کہ بڑا عالم جو ہے بڑی کتابیں پڑھایا کرتا ہے, لہٰذا میں بڑا عالم ہوں اسے بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں. تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ, شکر اللہ کا کہ اللہ نے اس بات کا کی آگاہی آپ کو دی, آپ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر الف با تا سا نورانی قاعدہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دو. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا کام بھی مشکل تھا سب کو چھوڑنا, لیکن یہ دوسرا کام تو اس سے زیادہ مشکل تھا کہ نورانی قاعدہ پڑھائے آدمی, بخاری شریف پڑھانے والا, ہدایہ پڑھانے والا نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے بیٹھے. تو کہتے ہیں اس سے خوب نفس کی پٹائی ہوئی, خوب نفس کی پٹائی ہوئی, کچھ دن پڑھایا پڑھایا پڑھایا, پھر جو ہے تو دل میں خیال آیا کہ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو ہدایہ پڑھنا بھی دین کا کام ہے, یہ بھی دین کا کام ہے, اس میں کیوں سب کی اور بےزتی اور نفس کا اپنی جان کا حل کرنا سمجھتے ہو؟ یہی تو بیماری ہے جو نفس کے اندر ہوتی ہے. اگر تو خط لکھا الحمد للہ کے اللہ کا اللہ فہم مبارک کرے کہ آپ جو ہے تو خلاصہ دنیا پڑھانا شروع کر دو. پہلی کتابیں ایسے کہا کہ جس طرح کے کہ جی یہی تھی وہ تو ہو گئی, قاعدہ ہو گیا اور کلاس ون جو رہ گئی وہ ہو گئی, خلاصہ نہیں ہو گئی. جیسے پی ایچ ڈی پروفیسر کو یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا, پی ایچ ڈی کی ریسرچ کرایا کرتا تھا, اس کو اب کلاس ون کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا گیا, کچھ عرصہ یہ پڑھایا. پھر جو ہے تو لکھا حضرت کو کہ وہ اتنا عرصہ پڑھانے کا ہو گیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ بس صاحب جو ہے تو ساری پابندیاں ختم ہو گئیں, اب مرضی ہے تمہاری, اب ہدایہ پڑھاؤ, بخاری شریف پڑھاؤ, دنیا کی تقریریں کرو, فتویٰ لکھو, ساری باتوں کی اب اجازت ہو گئی. کب ہوئی؟ جب اپنے بارے میں آگاہی ہوئی. ہاں جی, جب اپنے بارے میں سمجھ آئی کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, جب اس بات کی سمجھ آئی اور میں کیا ہوں, مجھے کس کے اصلاح کی ضرورت ہے, اس کے بعد بات ہوئی. رحمتہ اللہ شاہ بخاری میں رحمۃ اللہ علیہ مولانا شبیر تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیعت تو کروں گا لیکن تقریر چھوڑنی پڑے گی. کہتے مجھے پھر کیونکہ کام کر رہا تھا بہت زیادہ تو اس وجہ سے تقریر چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی. پھر نومر عالم تھے, زبردست بلا کے خطیب. آج ایک واقعہ سارے میں لکھے گا عبد اللہ صاحب کہ جیل میں تھے تو ایک جیل کا سپرڈنٹ سکھ تھا, وہ ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا اور یہ تلاوت کر رہے تھے تو اس کے پیر جم گئے وہیں سننے کے لیے اور بارش ہو رہی تھی, وہ آگے جا نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے کوئی ورقہ اٹھتے ہوئے ذرا تھوڑی خاموشی ہوئی تو اس نے کہا شاہ صاحب خدا کے لیے تلاوت بند کرو, میں بہت بھیگ گیا ہوں تاکہ میں جا سکوں. ایسی اللہ نے تاثیر نصیب فرمائی تھی. اور احرار کا جو مقام ہے کہ اس وقت ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کی جو ہیں تو چار تنظیمیں ہوئی ہیں, ہندوؤں کی ایک کانگریس ہی تھی, مسلمان چار جگہوں پر تقسیم تھے. ایک جمعیت علماء ہند, ایک تحریک احرار عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ایک جو ہے تو مسلم لیگ, چوتھی کون سی تھی, اور ایک خاکسار نعت اللہ خان مشرقی کی خاکسار, چار جگہوں پر تقسیم تھے. وہ انگریزوں نے کرفیو لگایا ہے نا, اور 17 رمضان المبارک کو اس نے بلائے ہیں, 313 خاکسار بلائے ہیں پورے برصغیر سے, جس میں 4 صوبے کے مردان کے ہمارے صوبے کے زیادہ ہیں اس میں, اور ان سے اس نے لاہور میں کرفیو تروایا ہے اور سارے شہید ہوئے ہیں کرفیو توڑتے ہوئے. تو عطاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احرار, ان کا ہوتا تھا نشان بیلچہ اور احراریوں کا ہوتا تھا کلہاڑی. ہمارے ایک ماموں بھی احراری تھے تو ان کی کلہاڑی ہمارے گھر میں ہوتی تھی, بڑی خوبصورت کلہاڑی تھی. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آواز سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ٹرک کیا کہ ان کے ساتھ چل, ان کے ساتھ ایک وہ کیا چال کی ان کے ساتھ, عطاللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, کہ کسی جلسے میں آنا تقریر کی تو شاہ صاحب آگے ہوئے اور نے کہا کہ میری طرف سے عطاللہ شاہ بخاری کا خطاب ہے. کیا خطاب دیا تھا ان کو؟ امیر شریعت کا خطاب ہے, اور سب سے پہلے ان کے امیر شریعت کی بیعت میں کرتا ہوں, ان کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں. اور علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ کوسری مصری کا بیان ہے کہ 300 سال میں, گزشتہ 300 سالوں میں اتنا بڑا عالم دنیا اسلام میں نہیں پیدا ہوا ہے. تو اس سے پھر توجہ ہوئی, عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ کس لیے آئے گا کہ بیعت ہونے کے لیے. آنے کا سو تو امیر شریعت جی, خطیب ہند امیر شریعت, تو میں کیسے بیعت کروں تجھے, واپس بھیج دیا. کچھ عرصے بعد پھر آئے کہ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں, پھر یہ کہہ کر واپس بھیج دیا. تیسری بار پھر گئے, پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے شریعت اور آپ خطیب ہند میرے شریعت, اور میں آپ کو کیسے بیعت کروں. تو اس پر ان پر رکت تاری ہوئی, روئے عطاللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ روئے. تو صاحب پاس جو بیٹھے ہوئے آدمی تھے انہوں نے کہا حضرت بہت رو رہا ہے, بیعت کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چپ کرو, میں لیڈری نکال رہا ہوں, چپ کرو میں اس کی لیڈری نکال رہا ہوں. بس پھر بیعت کیا, اور بیعت کی مجلس میں ہی آج تھوڑے دنوں میں بعد ان کی خلافت کا اور ان کے کامل ہونے کا اعلان کر دیا, کہ ان کے مجاہدات تو بہت زیادہ کیے ہوئے تھے. میں کسی جگہ تقریر کے لیے گیا تو تقریر ختم کر کے میں نکل رہا تھا, انہوں نے کہا شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے, شاہ صاحب پر بھی کچھ تبصرہ کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا شاہ صاحب کا تبصرہ میں نکل گیا ایک منٹ میں کیا کروں, لیکن دو باتیں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. ایک تو خود ان کی فرمائی ہوئی ہے کہ آدھی زندگی جیل میں گزر گئی, آدھی زندگی ریل میں گزر گئی, ریل میں سفر کرتے کرتے اور جیل میں بند رہتے رہتے, اور میں نے کہا میں نے ان کے بارے میں ایک بات کہی ہوئی ہے کہ 12 بلین فوج انگریز کا اتنا مقابلہ نہ کر سکتی جتنا ایسا اکیلے آدمی نے کیا ہے. 12 بلین جیسے 1,44,000 ہوتی ہے, 1 بلین میں 12,000 ہوتے ہیں. آج فوج والے کوئی ہیں کہ نہیں ہے؟ ڈبلین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 سے 15,000. اچھا سبحان اللہ. تو جن دنوں بھائی عبدالباب صاحب نے امت کی فکر, لوگوں کی فکر, امت کی فکر, لوگوں کی فکر بہت بیان کرنا شروع کر دیا نا, تو پھر جو ہے تو فقراء نے متوجہ کیا کہ بنیادی طور سے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے وہ اپنی فکر ہے, اپنی فکر, اپنی اصلاح کو کی نیت رکھتے ہوئے چلتے ہیں آگے, تو اسے دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے. اگر تو اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرے گا تو جن کی اصلاح کرے تو جا رہا ہے, تو نیت کی ہوئی نہیں ہے, نہ تیری اصلاح نہ ان کی اصلاح. اور اگر تو اپنی اصلاح کی نیت کرتے ہوئے اس کام کو کرے گا تو پھر تیری مثال جو ہے تو چراغ اس آدمی کی ہے جو رات کو چراغ لے کر اپنے لیے راستہ ڈھونڈنے کی اور راستہ نظر آنے کی فکر میں چل رہا ہو, تو اس کے دائیں بائیں جتنے آدمی چلیں گے سب کو راستہ نظر آئے گا, جبکہ بنیادی طور پر اس نے روشنی جو لی ہے, چراغ لیا ہے اس نے, وہ اس نے اپنے لیے لیا ہے, اپنی خاطر اس نے کیا ہے کہ میں ٹھوکر نہ کھاؤں, میں گر نہ جاؤں اور مجھے جو ہے تکلیف نہ ہو. سر یہ ہے کہ جو آدمی بیعت ہو اور بیعت ہو کر جو ارادی گناہ ہیں ان کو چھوڑے نہیں, جو اسے کوئی جبری طور پر نہیں کرا سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ہوئی, اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. یہ وہ غیرت اور دھوس ہے کہ جو نفس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے شکست کھائے ہوئے چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی غیرت ہی نہیں ہے. جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے. میں لا ایمان لما لا احد لہ, لا ایمان اور کون کون سی ہیں؟ لا ایمان لما لا امانت لہ, احد لہ اور جی ولا دین لما لا احد لہ ولا ایمان لما لا امانت لہ. اور یہ تو آ گیا منفی طور پر بیان کرنا. منفی کو سلبی کہتے ہیں, ایجابی اور سلبی جو آپ لوگ مولوی صاحبان کہتے ہیں سلح, ہاں جی سلبی ہے, سلبی اور سلبی کا ہو کر بیان ہو گیا, اور ایجابی طور پر کہا گیا کہ الحیا نصف الایمان, ہاں جی الطہور شطر الایمان, ہاں جی هو الایمان, ہاں جی یہ آیا, یہ ساری چیزیں آئی. تو یہ جس چیز کو میں بہت بیان کرتا ہوں اور خاص طور سے سلاسل چلانے والوں کو متوجہ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ذکر اذکار کا نصاب پورا کرا کے آدمی نے داڑھی رکھ لی, پگڑی باندھ لی, بس کہتے ہیں کامل ہو گیا, حالانکہ سب سے پہلی بات جو ہے تو ایمان کا درست کرنا ہے. اور ایمان جو صرف توحید نہیں ہے, توحید ایمان کی بنیادی ستون توحید ہے, لیکن اس کی شاخیں جو ہیں وہ امانت, دیانت, حیا, غیرت, ہاں جی اور جرات, شجاعت, یہ ساری باتیں ہیں, یہ اجزاء ایمانی ہیں, یہ اعمال ایمانی نہیں ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اعمال ایمانی ہیں, ہاں جی. اور غیرت, جرات, شجاعت, حیا, انصاف, عدل, ہاں جی, اور امانت, دیانت اور حیا, یہ جو ہیں یہ اجزاء ایمانی ہیں. میں دفتر میں گیا تو ہمارا چپڑاسی نہیں آیا ہوا تھا, دفتر بند تھا, تو دوسرے ڈاکٹر کے دفتر میں بیٹھنا پڑا. اس میں ایک پاکستان کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کی کتاب تھی, تو وہ مطالعے کے بغیر میں بیٹھ نہیں سکتا. اسی کتاب کو کھولا میں نے تو اس میں عنوانات کو دیکھا تھا, عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے نام میں لکھا ہوا تھا, تو اس کو میں نے کھول کر پڑھا, میں نے کہا دیکھیں وہ جو یہاں تک کہ شرابی کمیونسٹ اور اس طرح کے لوگ بھی شاہ صاحب کو مانتے تھے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, تو اس نے بڑا اچھا تبصرہ لکھا ہوا. پھر باقی اس کی جگہ پڑھا, میں نے اس کی کتاب کو پڑھا تو اس پہ تاثیر تھی, تاثیر تھی. تو میں نے وہ بلال صاحب کو بتایا, میں نے کہا کہ ایک نماز روزہ حج زکات ذکر تسبیحات تلاوت ہوتی ہیں, اور ایک ہوتا ہے ایمان دیانت امانت حیا شجاعت جرات غیرت. ہاں جی, تو میں نے کہا اس آدمی کے اعمال تو واقعی بہت کمزور ہیں, ہمیں اس کو پتا ہے اس کی زندگی کا, لیکن اس کی ساری ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ہے تو حیا غیرت جرات شجاعت یہ چیزیں اس کی بہت زیادہ مضبوط ہیں, اس وجہ سے تاثیر ہے, کیونکہ تاثیر جو ہے وہ اعمال ایمانی کی وجہ سے ہے, وہ اجزاء ایمانی کے کامل ہونے کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے جو ہے تو اس پہ تاثیر آئی ہوئی. سبحان اللہ. تو آدمی کے حج اور عمرے, حج اور عمرے ہوتے ہیں جی, لیکن دیانت نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہا حدیث میں مزلہ صاحب, اگر دیانت نہیں ہے تو اس کے فرض سنت نفل کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے, کوئی عمل بھی قبول نہیں. اگر دیانت نہیں ہے, اگر امانت نہیں ہے, اگر دیانت نہیں ہے, اگر حیا نہیں ہے, ہاں جی, اور اگر شجاعت نہیں ہے, ہاں جی, تو فرض واجب سنت کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے. مجھے کسی آدمی نے, یہ تو گندی بات ہے لیکن اب فصل کو آدمی گندگی کا ڈیران ڈالتا ہے, اس لیے اس سے فصل ہری ہو جاتی ہے, تازہ ہوتی ہیں. کراچی کا واقعہ مجھے سنایا, کراچی کا تو بہت سخت بگاڑ ہے, اس کی وجہ سے کہ عذاب اللہ کا چل رہا ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ گیا اور وہاں پر یہ کھلی فضا میں انہوں نے سنیما بنائے, میں اوپن تھیٹر, اس سے سارے مرد عورتیں سنیما دیکھ کر آئے. راستے میں ڈاکو کھڑے تو انہوں نے گاڑی کو روکا اور ایک عورت کو ان سے اتار لیا کہ ایک عورت اتار کر میں دے دو, کل آپ کو پہنچا دیں گے. اس آدمی نے ایک عورت کو اتار کر دے دیا, بیوی کو اور بہنوں کو بچا لیا, اور دوسرے دن جب اس عورت کو لایا تو چھوڑا گیا, اس نے نہا دھو کے دور خاص نماز پڑھ کے پستول لیا اور ابھی اسی نے خودکشی کر لی وہیں پر. تو وہ کے سامنے آیا جو لوگ سنا تھے, میں نے کہا یہی تو موقع ہے جہاں پر جان دینے کا شریعت نے کہا ہوا ہے, اگر تو جان دینے کے لیے ہمت کر لے اور خالی ہاتھ بھی حملہ کر دے تو پھر اللہ کی مدد کو دیکھ کیسے ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا تو جان تو چلی جائے گی نا. ہفتہ دس دن پہلے شکیل افریدی کے بھائی آئے میرے پاس, سنے آپ اعتکاف اور وظائف کچھ بتاتے ہیں, اس سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے, تو تمہارے لیے بھی کچھ بتاؤ. تو خیر پہلے تو ان کو بٹھایا, یہ میڈیکل ڈاکٹر میرا شاگرد گزرا ہے, تو ان سے پہلے بٹھا کر میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایمان حیا اور ملک, یہ تو وہ تین چیزیں ہیں جس پر آدمی جان دیتا ہے, ایمان حیا اور ملک, اس پر تو آدمی جان دیتا ہے. کوئی آدمی مجھے میرے سر پر پستول رکھتے اور کہ آپ کے جیب میں 10 لاکھ روپے ہیں مجھے دے دو, اگر میں لڑوں اور مر جاؤں تو شہید ہوں اور لڑنے کی ضرورت ہے لیکن دے دوں تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوا, کیونکہ آدمی میرے سر پر گئے تو پستول رکھ کر کے شلوار اتار دو تو جی تو جان دینے کا موقع ہے. ان کو میں نے بڑی باتیں سنائی, بڑے ڈر گئے وہ. تو کہا کہ ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش, اور سنا کہ چلے انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, خطا ہوتی ہے, تو بتائے بہت اللہ مدد کرتا ہے. آپ یہ وظائف پڑھ لیں, اللہ کو منظور ہوا تو باقی لوگوں نے پڑھے, اللہ نے خلاصی کی ہے. تو آپ لوگوں نے ہم دعا کر لیں, دعا پر کسی کے لیے کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. نہیں تو بزرا صاحب, الطاف صاحب, کیسر صاحب بیٹھے ہو سارے. ہاں جی, پہلی بات میرے بھائی, ہمارے تصوف میں وہ ایمان کی اصلاح ہے. یہ ایک آدمی کو خلافت دی ہوئی تھی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ترک موالات کا فتویٰ ہو گیا جمعیت علماء ہند کا کہ انگریز کے ساتھ تعاون نہیں کرنا, گڑھ ریوا میں ٹکٹ نہ دو, بل نہ ادا کرو, عدم تعاون سے کہتے ہیں. اور وہ فقہی لحاظ سے جائز بھی تھا کہ انگریز غاصب تھا, مالک نہیں تھا, غصب کیا ہوا تو ظلم سے لی ہوئی تھی چیز, دوست تھا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اس کو اس فتوے پر دستخط نہیں کرتا کیونکہ اس سے بے احتیاطی پیدا ہو جائے گی, امانت داری کے بارے میں بے احتیاطی پیدا ہو جائے گی. ان کے خلیفہ ہے, چھوٹا بچہ تھا, انہوں نے کہا حضرت یہ عمر تو اس کی زیادہ ہے لیکن چھوٹا لگ رہا تھا, تو اس نے میں نے اس کا ٹکٹ نہیں لیا, یاد ہے ٹکٹ لیا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اعلان کر دو کہ اس نے خلافت واپس لے لی. کیوں, اگر کسی آدمی سے بدکاری ہو جائے تو یہ کم گناہ ہے, بددیانتی بڑا گناہ ہے. کیونکہ بدکاری جو جذبات کی روح میں گرفتار ہو کر آدمی سے ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو اصطلاح میں نفسانی گناہ کہتے ہیں, اور بددیانتی کو شیطانی گناہ کہتے ہیں. کیونکہ وہ ارادہ کر کے آدمی کرتا ہے, وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اور متاثر ہو کر نہیں ہوتا ہے, وہ ارادہ قصدن ہوتا ہے, اس کو شیطانی گناہ کہتے ہیں. یہ بات ہو گئی جی. پھر اس بات کو میں بہت کہہ رہا ہوں کہ جو ہاں اس میں ہے کہ اصلاح جو ہے, تو اصلاح جو ہے اس کے ضروری بات جو ہے وہ اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے. اپنے حالات کی اطلاع دے کر جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان کا تذکرہ کر کے, اور جو فائدہ حاصل ہوا ہے, کمال حاصل ہوا ہے, ذکر اذکار کر کے اس کو بیان کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو آدمی اپنی برائیوں کا باتوں کو بیان کر کے ان کی اصلاح نہیں طلب کر رہا, یہ سلسلے میں خیانت کر رہا ہے, یہ خائن ہے, یہ خیانت کے ساتھ چل رہا ہے. اور نفس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جائے کہ تو جو باتیں خفیہ طور پر کر رہا ہے یہ اشکارا ہو جائیں گی, ظاہر ہو جائیں گی, تو اس سے نفس بہت ڈرتا ہے. اس لیے جب آدمی اطلاع دینے کی نیت ہی کرے گا تو یہ دب جائے گا اور گناہ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور گناہ چھوٹ جائے گا. اور یہ جو غلط تاثر ذہن میں ہے کہ گناہ کا تذکرہ میں کروں جہاں میرا بیر کا تعلق ہے, تو اس سے میری جہاں تک گٹھیا پن ذہن میں آ جائے گا اور شاید میری ترقی نہ ہو, ایسی بات قدر نہیں میرے بھائی. کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کے ذمہ دو باتیں تو بہت لازمی ہیں, ایک جس آدمی کا بھی بات ہو اس کو اخفاء اور راز میں رکھنا, جو بات بھی کسی کی ہو اس کو خفیہ رکھنا, راز میں رکھنا, اس کا کسی کو نہ کہنا. اور دوسری بات یہ کہ مرید جتنے گناہوں کا تذکرہ کر رہا ہو ان سب گناہوں کے باوجود اس کو گھٹیا نہ سمجھنا, جتنے گناہوں کو اس نے تذکرہ کیا اور اس کو ان گناہوں کے باوجود گھٹیا نہ جاننا نہ سمجھنا. تو کامل نہیں ہوا جس کو اپنی جان سب سے گھٹیا نظر نہ آتی ہو. کسی نے سوال کیا کہ حضرت علم ہے وہ میں نے کر لیا, تجوید ہے وہ مجھے آتی ہے, تفسیر ہے وہ مجھے آتی ہے, اور حدیث مجھے آتی ہے, فقہ کے مسائل مجھے آتے ہیں, نفس کی ساری کباتیں, اصلاح کے طریقے سارے مجھے پتہ ہیں, اور اب میں کس بنیاد پر اپنے کو لوگوں کو اپنے سب سے سمجھوں, گرے پڑے گھٹیا سارے مال خراب مال والوں کو اپنے سب سے افضل سمجھ کروں, اس کی کیا تدبیر ہوگی کہ کیا ساری بکمالات جو آپ نے بیان کر دی ہے تو آپ کے پاس اس کی تسلی ہو یقین دہانی ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہیں کہ نہیں اس کی یہ تو نہیں ہے, اور کیا ان سب کے ساتھ آپ کو اس بات کا پروانہ مل گیا خاتمہ بالایمان ہے کہ یہ بھی نہیں ہے, پھر تو کچھ بھی نہ ہوا. ہاں کہا یہ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ ان دو باتوں کو سوچ سوچ کر جتنا کچھ کیا کرایا ہے, پڑھا پڑھایا ہے, سیکھا سکھایا ہے, وہ سب کیا ہوتا ہے, یہ واقعی ان دو خیالات کو جمایا جائے دل میں تو اس سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے کہ واقعی کچھ بھی نہ ہوا. ہے جی تم فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ اللہ پاک میرے ساتھ برابر سرابر کا معاملہ کر لے تو اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ نہ گناہوں کا مطالبہ ہو اور نہ نیکی کا معاوضہ ہو, بس بخشش اور مغفرت ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جو راضی گناہ تو کرے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا, اور نہ کرے تو تجھ پر کوئی تو زور سے تجھے کرا نہیں سکتا. ان کو کہتے اختیاری باتیں. اختیاری باتوں کو اگر تو نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو نے تو نیت ہی نہیں کی ہے, ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, اور موت کا وقت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں. ہاں جی اور پہلے زمانے میں تو صحبت صرف بیان ہوتی تھی آدمیوں کے پاس بیٹھنا. ہاں جی تو آج کل صحبت کے کتنے پہلو بیان کیے ہیں جی. اس میں حضرت کتاب میں اخبارات میڈیا کی جو چیزیں ہیں کمپیوٹر وغیرہ ساری کتاب اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن ہاں جی اور یہ اب کمپیوٹر پانچ اور جی موبائل ہو گیا چھ اور جی چھ باتیں بیان کی تھی کہ آٹھ بیان کی تھی. راستے میں چلتے ہوئے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں راستے میں چلتے ہیں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جی, یہ سات ہو گیا اور جی اخبارات گن لیا بیچ میں. ہاں جی اخبارات گنے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب ہوتے ہیں. مجھے کل پر بار بار وارد ہوتا رہا کہ بجائے مراقبے میں اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے کا کہا جائے تو یہ مراقبے کا بدل ہو سکتی ہیں. تو ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت صالح جلد سوم میں آخری صفحہ میں اس بات کو اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مرید نے کہا کہ حضرت کوئی مراقبہ تلقین کرے, تو انہوں نے کہا کہ کتاب کا مطالعہ اور مواعظ کا سننا برائے اصلاح یہ بدل ہے مراقبہ کا اور آسان بھی ہے. آسان اور ان سات باتوں کی پابندی اگر نہیں کرے گا آدمی تو یہ بہت زیادہ کمالات بھی حاصل کر لے, ساری رات تہجد پڑھے, سارا دن روزہ رکھے, اور افطار کے بعد جو ہے تو پھر بیٹھ جائے غلط ڈبے پر, ابھی تاریخ چلی ہوئی ہے نا کہ ہمارے اپنے چینل ہونے چاہیے اور ایسے لوگ بہت خرابی پھیلا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو کسی کے ساتھ نہیں الجھتا ہوں, اہل علم کے پاس علم ہے, اپنے علم کو استعمال کرتے فیصلے کریں, ہمارے ذمہ تو اپنی جان ہے اور اپنے جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ سب کچھ بھی اگر ہو جائے اور علماء جو ہے تو اس ڈبے پر آ کر تقریریں کرنے لگیں تب بھی اپنے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہوتا, تب بھی گھر میں جائے رکھنا حرام ہے. ہاں صرف وہ لوگ کے جو جن کے گھروں میں گھسا ہوا ہے اس میں اگر یہ علماء آ گئے اور انہوں نے کوئی بات بیان کر لی کسی کو فائدہ ہو گیا تو وہ یہ جانے ان کا اللہ جانے ان کے علم جانے ان کے فتوے جانے, ہمیں اس کے ساتھ کوئی بات ٹکراؤ نہیں ہے. سبحان اللہ, کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھ رہے ہیں. اگلا اجتماع انشاءاللہ 15 فروری کے تاریخیں دیکھیں گے, چودہ فروری کو ہفتہ ہے جی, 15 کو اتوار ہے جی, 14 کو ماہ ختم ہو جاتا ہے, 15 کو پھگڑ شروع ہوتا ہے, تو انشاءاللہ 14 فروری اور 14 فروری ہفتے کے دن آئیں. 14 فروری کو غروب کس وقت ہوگا جی, چارٹ کو دیکھو جی, فروری کا بیان عشاء کے بعد ہوتا ہے. اچھا, 5:58 میں فروری کا بیان یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, فروری کا بیان بھی عشاء کے بعد ہوتا ہے, تو بیان اس عشاء کے بعد ہوگا, ان دنوں تک نماز 7:30 بجے ہو چکی ہوگی اگر زندگی رہی, کسی کو اس وقت تک پہنچنے کا موقع مل گیا تھا. اور 30 مئی کو خڑ میں جو مدرسہ تعمیر کیا تھا اس کا افتتاح ہے انشاءاللہ جی, 30 نومبر کو جو خڑ میں جو مدرسہ تعمیر کیا ہم نے, مدرسہ 2 سال لگے, کتنا وقت لگا اس پر ہمارا جی, 3 سال میں اللہ نے کیا, تعمیر ہوئی, ابھی بھی تعمیر چل رہی ہے, تو اس کا انشاءاللہ افتتاح ہے 30 مئی کو, 30 نومبر کو, 30 نومبر کو اس کا افتتاح ہے. اور صبح یہاں سے خانقاہ سے چلیں گے, 6:30 بجے نماز پڑھتے ہی نکلیں گے, جو لوگ گھر سے ناشتہ کر کے آنا چاہتے ہیں تو گھر سے ناشتہ کر کے آئیں, اور جو یہاں کرنا چاہتے ہیں تو اطلاع کر دیں پہلے خدمت والے ساتھیوں کو, 6:00 بجے یہاں ناشتہ ملے گا, 6:00 بجے ناشتہ ملے گا, اور بس نماز پڑھتے ہی نکلیں گے, اشراق راستے میں آئے گی, یعنی کیونکہ 10 تا 12 جو ہے یہ سارا دورانیہ ہے, 10 سے شروع ہو کر 12 پر ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے گاڑیوں سمیت کون کون ساتھی تیار ہیں جی, گنو جی ساتھی کو, پھر چھ ساتھی ہیں چھ سات دن کے ساتھ چوبیس آدمی کی گنجائش ہو گئی ہے جی. تنویر صاحب بھی اس نے آٹھ کھڑا کیا جی. اچھا ٹھیک ہے جی. ساتواں ہو گیا چھٹا ہے کہ ساتواں ہے؟ ساتواں ہو گیا جی. تو سات کے ساتھ کتنے آدمی ہو گئے پھر؟ سات چوک اٹھائیس. تنویر کے جو ہے تو تین زیادہ ہو گئے ہاں جی. اٹھائیس اور دو تیس اکتیس. ایک گاڑی موٹر میں تو پانچ زیادہ چھ پانچ تیس اور ڈبے میں پھر زیادہ آٹھ. اچھا تیس اور اٹھتیس آدمی کی گنجائش ہو گئی ہے جی. اٹھتیس آدمی کی گنجائش ہو گئی تو اٹھتیس آدمی اپنے نام پھر بتائیں جی تاکہ ان کو مختلف گاڑیوں میں رکھا جائے. کیا سر ہمارے اس پروگرام میں جانا ضروری ہوتا ہے جی؟ میرا مدرسہ ہے, لوگوں کے مدرسوں میں جاتے رہتے ہو. اپنے مدرسے کی آپ لوگوں کو فکر نہیں ہوتی؟ دس بجے وہاں پہنچنا ہے اور ایک بجے تک فارغ ہو جائیں گے. نماز راستے میں پڑھتے ہیں, شاہ کی مرضی آپ کی, زور کی وہاں پڑھتے ہیں جی. جانے والے ساتھی پھر اپنے نام سہیل صاحب کے پاس لکھا دیں, اور جنہوں نے یہاں ناشتہ کر کے جانا ہو تو ان کو پھر خدمت والے ساتھیوں کو اطلاع بھی کر دیں. اللہ کے احسان ہے, پچپن لاکھ ہمارے اس پر لگے ہیں. کبھی کسی بیان میں آپ لوگوں سے چندے کی اپیل نہیں کی ہے, کبھی تو سارے مضمون نہیں لکھا ہے جی. سبحان اللہ. خانقاہ کے اٹھتیس لاکھ کی تعمیر ہوئی ہے, نہ بیان میں کبھی کہا ہے نہ سالے مضمون لکھا ہے جی. اللہ پاک نے تعمیر کی ہے. کہتے ہیں آپ ارادہ کر کے کمر باندھیں, کرنا اللہ پاک نے خود ہی ہے جی. ان کو بھی کہا ہوا تھا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے تو اس کا جو پیٹرول خرچ اخراجات کے ہمارے پاس بہت بڑی مد ہے, یہاں سے آتا ہے وہ دربار الہی, وہ نکالنے کا طریقہ ہمارا ختم خواجگان ہے جی. جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ختم خواجگان ہم باقاعدہ کرواتے ہیں ان سے, اور اس پر بیس آدمی ہوں تو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ پانچ منٹ لگتے ہیں, دس منٹ لگتے ہیں, اٹھارہ بار جو پڑتے ہیں پانچ چھ منٹ میں ہو جاتے ہیں, اور برکت بہت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یا اللہ. لا إله إلا الله.